Şaşırma, kırılınca kalp son defa. Kapanır kapı bir veda. Unutma, kalp bilendikçe büyümüyor. Alışma, tükenir sabır sonunda. Gözlerindeki manzara kuruyor, kaçıp gider yağmurlara. Gülüşümle yanardın, bir nefeste karardın. Bak gönül parlamıyor. Ne de çabuk unuttun, hani ben senin son çaren, tek umudundum. Aşkımdan, hani ölüyordun aşkımdan. Yüz verdikçe diriliyorsun karşımda. Az kaldı az, uslan biraz ya da yıkıl karşımda. Şaşırma, kırılınca kalp son defa. Kapanır kapı bir veda. Unutma, kalp bilendikçe büyümüyor. Alışma, tükenir sabır sonunda. Gözlerindeki manzara kuruyor, kaçıp gider yağmurlara. Gülüşümle yanardın, bir nefeste karardın. Bak gönül parlamıyor. Ne de çabuk unuttun, hani ben senin son çaren, tek umudundum.